شریعت کې وسه خیر دی او وستر یې دا او ارس خراب ولغه دا تبعی دغه خلکو راوستا واطیع الله ورسوله ته وو د استاد یې درس ته لوم تاسو یاره خبره خو خلا خدا په دې طریقې ویل نه دی پکار وای چې تاسو په خپل طریقې کې وای کنه خیر دی ها دا ولې چې د نیکی خبره خورا نه غي وکړه ها مونږ د سبادي شو دی غریب د سبادي شو دی غریب دا د خدا غا پاتې دي چې راړم دی د پوند زور او لګو د بدعات په بقا کې چې دا بدعات او رسمونه رواجونه ها په دې ملک چې دنه دا په دې کې وی اسې نه چې داخله کې رانه ختم کی زور او لګو زور خو سره دا غینا هم خلصی را اصلا بورد غریبانان سره دا غینا او انشاءاللہ تعالی دا پاتے را پاتے جسا شروع کری دیگا نا داوم بکری کی ما کب تک خیر منائے گی داوم انشاءاللہ تعالی چه بس مالا پی رات لو والا دا دا ٹول مسلک دے بیدادی ڈوبے دو والا دے دا ٹول طریقے ڈوبے دو والا دا اس وقت سخن پاتی کی گی اللہ دیگی اللہ رب العزت دے حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمہ اللہ لڈیر اجر ورکی چمونگ تید اللہ کتاب بیان کر وَأَتِيعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ او من اید اللہ او دے پیغمبر داغا ان کنتم مؤمنین کچری ایتاسو ایمان راڑن کی کیمان در کی اللہ وی خدا با من ایو او کدانی نظر یا بس بل سمسلی اللہ رب العزت دے زمون خاتمہ پہ ایمان کی امین او اللہ دے منگلا دے ایمان دے تقاضی مطابق دے عمل توفیق را کی اللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدیا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم أولئك دركسان هم المؤمنون حقا دای مومنان دی پرشتیا لهم درجاتن تدای دا پارا درجی دی عند ربهم پنیز درب دای و مغفرتن او بخششتی و رزقن کریم او رزق عزتمندی کما اخرجك دوجه د اغینا چو یستلیت ربک ربستا من بیتک دکور ستانا بالحق په حکمت سرا و ان فریقا او یقینا یوډلا من المؤمنین د مؤمنانونا لکاریون خامخا بدګنون کیو یجادلونکا بحث مباحثه کولا دتا سرا فی الحق پخکارا خبره کې بعد ما پس داغینا تبینا چې ظاهر شو دیدا کانما یساکونا لکه چې دی راخ کلی شو الی الموت مرگ دا وهم ینظرون او دی کتل وَإِذَا يَعِدُكُمُ اللَّهُ أَوْ كَلَّ جِ وَعْدَكَ وَلَا دَتَاسُ سَرَا اللَّهُ تَعَالَى إِحْدَى طَائِفَتَيْنِ دَيَوْدُ دُوَدَلُ أَنَّهَا لَكُمْ چِ يَقِينًا دَا رَاشِ سَاسُ بَلَاس بَانْدِ وَتَوَدُّونَ أَوْ خَوَلْتَاسُ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ چِيَكِنَنَا أَغَبِي وَسْلِي دَلَا تَكُونُ لَكُمَ شِيْسْتَاسُ دَبَارَ يَنِ رَا شِيْسْتَاسُ پَلَاسُ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَوْ إِرَادَ لَرَلَا اللَّهَ تَعَلَى ایو حق الحق دا چه مضبوط کی حق بکلماتی حکمنو اخپلو باندی و یقطوعا او پری کی دا برال کافرین مند دا کافرانو لیو حق الحق دید پارا چه ثابت کی حق کلک کی حق ویبتل الباطل او کمزور کی باطل ولو کره المجرمون اگر کبد گنی مجرمان سورة انفال کے مسلدہ دا قتال فی سبیل اللہ د الله تعالی په لار کې د جهاد کولو د هغه د پاره شپږ قاعدې ذکر کړي په سر کې اول او حکم د انفال چې دای د تانا د انفال باره کې تپوس کړي نو د انفال معنا مونږ بیان کړي و دا غو وضاحت مونږ کړو او د مال غنیمت اغا دری قسمه چی یو انفال دی یو مال غنیمت دی یو مال فی دی نو پا آغی که دا انفال زان لا یو انفرادی مانا چی دا یو انعام تم وی چی امیر د جماعت دا لخکر د مجاهدین و امیر یو مجاہد تا بطور انعام یو شیور کی نور دا آغی مطلبونا مونگ بیان کریو او بیا مال غنیمت او بیا مال فی او دا دی دری وارو ذکر قرآن کریم کی رازی دا دی دو حکم چی دے آغا هم پا دی صورت انفال کی وما غنمتم من شيء کله چې سمج سیواره شروع کیږي واعلموا انما غنمتم من شيء نو د سوره انفال کې د مال غنیمت لفظ او د انفال لفظ او په سوره حشر کې د فی اغه ذکر راغلی دی ورپسې درې احکام ذکر شو فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ دا درې احکام بیان شو او دا غین بعد بیا پنده صفات د مؤمن الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم يو واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا در وعلى ربهم يتوكلون زادتهم ايمانا دعا وعلى ربهم يتوكلون در الذين يقيمون الصلاة سلور ومما رزقناهم ينفقون بنزو دا بنزو صفات چه اللہ تعالی ذکر کی چونکہ جہاد لاند شروع اوز جہاد شروع کی گی نبیا جہاد سرا حکم دے ہجرت او دو نصرت رازی نچه صورت بیا ختمی گی نو آلت ورلا پا آخرہ کے نور صفات ذکر کی یو انسان چی اوزائتا یو اداری تا دن نشی نو دا آغا پا ابتدا کے زمواری کمی وی او بیائی رو رو زمواری سوا کی گی یو سڑے اول مسلمان شی نو آغا اغل اول کلمه پا کار دا اشهد اللہ الہ الا اللہ و اشهد ان محمدن عبده و رسوله لومبے اغا دا اوائی نچه دا اوائی نو پا غبانی مس پرس شی نو اغا مس کئی نچه سو پا غبانی روجه نی راغلی نو اغا تا دا موز او دا کلمه خبروی بیا چکلا آغا بانده روجه وخراشی نو بیاوت دا روجه حکموشی چوست روجه اونیوا رنبه مسلمانانو مومنانو تا خبر دا کلمه شهادت وا او بیا ورپسی موز پرس شو نو پا دویم کال دا حجرت بانی بیا روجه فرض شوی دا پا دویم کال دا حجرت روجه فرض شوی دا دا غینا مخ که دا روجه دا رمضان دا فرضیت و حکم نو خوچ مال شروع شو فتوحات شروع شو غلبا دا اسلام راغلا او مال او دولت او دا رزق فراخی رالا نو دے سارا دے انسان نفس کے بے کنٹرولی رازی دو نفس دے کنٹرول دے پارا اللہ حکم دے روجے راو لے گا اوز یو سوڑے دے غصہ مال نشتے نو زکاة پی نشتے نو چھ مال و سخرا لے نو کال بعد پی بیا زکاة فرض شو زکاة پی فرض شو خود دمرا مال و سخرا نشتے چھ حج پی ہو کی بیا چھ کلا دے سخرا ها آغا دا دا ولی ها ولی نو تاسو آواز خو تیز دی تاسو نو پوی گئی نیچه پوی گئی بینو بیا خو ضرورت نیشتی بیا مالا مره ولی شلوی بیا دا آغین بعد تاسو خپل غرز اغسطی تا خپل غرز اغسطی بیا دا دا خلولم دیده تا بیار آلم اسمه زمور پسی اس را دیخوا کیگم بیا چکلا دزا خمال نور سیوا شو نو بیا دبانی حج پرس شو دادا سی بتدریج را غلی دی نو آغازائی که دغا پینده صفات ذکر کرل اولائک هم المؤمنون حقا دا کسان دی مؤمنان دی پرشتیا اللہ رب العزت وی دا کسان دی مؤمنان دی پرشتیا اس دل دیو گو رئی آخر کسا وی آخر آیتون دعا گو رئی دا آخری آیت نیو آیت مخ کے اللہ وی والذین آمنو او آغا کسانو چی ایمان رالو و هاجرو او هجرتیو که دیو سرولگو که نا ال دیکھو اللہ رب العزت داوی کہ انما المؤمنون الذین خبر دادا مؤمنان آغا کسان دی پا نخکی دتا اس ال دیکھو چی آغا پی نصف باز ذکر کرل نو اولائکا هم المؤمنون حقا اس دل دی وی والذین آمنو آغا کسان چی ایمان راڑا وهاجروا او هجرتوا بل وجاهدوا في سبيل الله او جهادوا فلارد الله کی او جهاد فرض شو کنه چې جهاد فرض شو نو اوس که یو سړی کې هغه به نصف فادی خو جهاد نه کوي نو بیا اولایک هم المؤمنون حقا کې ناراضي دا تر هغه پورې دی چې سو پورې جهاد نه دی فرض شوی چه امیر ده جماعت اعلانو که او پا ملک او پا مسلمان بانده ظالم مسلط شو کافران ظالمان مسلط کی دل دین اسلام ده خطره شو او اسلامی ملک ده خطره شو پاقی که دینی ادارو تا دینی مراکزو ده خطره شو او بیا امیر ده جماعت ده ملک اعلانو که نو اوس دا شرطم دی چې وجاهدوا فی سبیل الله او جهاد وکړه په لار د الله کې بل شرط مهاجرین قران له خو چې سهارا لل والذین وهو نصروا او هغه کسان چې ځای ورکو او امداد وکړو نو اولائک هم المؤمنون حقا دا کسانا دا ای مومنان دی پرشتیا او سو سر داولا کن زیمواری سوا شو کنا زیمواری سوا شو دل تی که دتا نخبل خی چه مومن یو سره و تا داو جز مومنیم رازی و تا تا داوی که جز مومنیم او داوی جز گوائی کم تا دا اللہ پیغمبری او پخلی بانی وی آمنا بالله و بالیوم الاخر خطو دا بیا گورا چه قرآن بیانی گیر دست پوزیشن ده آیا دا قرآن بیانی دو سرا دست تنده چه دنو اغرون کی گی او کاغی بانی گرونج رازی نچه تنده بانی گرونج رازی نو دا گورا بیا سی مومن نده قرآن دا آغی ذکر کئی زائی پا زائی بانی لکه مونگ و تاسو او ریدلی دی کتلی دی لکه ذکر کئی صورت بنی اسرائیل کے کئی دانخ اللہ بیانی چه دا امیو دی دیم دی ایمان داوی با کئی رازی با یا با واضح مشرکی خو تو گورا وردہ چکل قرآن بیانی گیرو دا مشرک سر دی عملی دا منافق سر دی عملی اللہ رب العزت ذکر کئی آیت نمبر 45 پیندے سلوی اختمو گو رئی سورت بنی اسرائیل پیندے لسم سپارا وَإِذَا قَرَاتَ الْقُرْآنَ او کلچی تالولی قرآن کریم جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا او گردو مونگا ستا بمیس که او بمیس دا آکسانو که پتا و جان رتن اگر دولی دی مونگا ردی پزلو نبانی پردی ایب کهو ہو چپو و نشپو قرآن و فی آذانهم و کرا اپ وگنو ددی که درنو آلده وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ او کلا چه یاد کی تنر اخپل و قرآن کی یکی آوازی یعنی دا اللہ دا توحید مسالہ کے قرآن بیانے نو اللہ وَيُوَلَّهُ عَلَىٰ عَدْبَارِهِمْ نُفُورًا نو گردی پشاگانو اخپلو بانے نفرت کون کی دے نفرت کئی دے نفرت کئی مومن چھ دے غپی تازہ کی گی او دارنگے اللہ ذکر کئی سورت حج کے آخرہ کے ولسم سپارا اللہ تبارک و تعالی ذکر کئی آیت نمبر 72 دعا و یایم سورت حج. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ او کله چې لوستل شي په دی باندې آیاتونه زمونږه واضح تعرفو فی وجوه الذین کفروا المنکر نمومی بتا پا مخونو دا آغا کسانو کی چا غی انکار کرده المنکر اثار دا خفگان المنکر تریوال تنده بے گرنجی کردی او اللہ و یکادونا یستونا باللزینا نزدیوی چی حملو کی پا آغا کسانو باندی یتلونا علیهم آیاتنا چلولی پا دیوان دی زمونگ آیاتونا نو یو خدا دی کنا ایو خدا دی چی اللہ ویو ایذات لید علیهم آیاتوه زادتهم ایمانا کل چی لستلشی پا دیوان دی آیاتونا دلتا لا نلو اللہ ویسی واکید دی آغا جذبا دی ایمانا یعنی قرآن سره د دې هغه ایمانی جذبه چارج کیږي او هغه وسره سیوا کیږي او تازه کیږي چې سړی د قرآن کریم نه لری کیږي نو دې انسان کې د بی دیني او د دنیا پرستۍ او د حب دنیا چې دنه هغه اثر هغه زیاتیږي اچھا قرآن کریم دا سمر رانیز دیکھی گی نو اللہ تعالیٰ سر دا محبت او دا دین جذبہ اگا انسان کے سوا کی گی و بیداری گی نو اللہ وی اولائکا هم المومنون حقا دا کسان دی مومنان دی پرشتیا لهم مغفرتن دی دا پارا بخششتے اللہ وی دیتا و بخنکوم چه پا قرآن ایمان تازه کیگی ایمانی جذبه سوا کیگی او دا اللہ رب العزت دا عظمت ذکر کیگی نددا پا زلبانی دا اللہ دا محبت ندکا یو یرا آغا پا آغیبانی حاوی کیگی عبادت بدنی او مالی د الله تعالی کوي خپل ځان په خپل رب باندې سپاري زمای زتمن دا الله و الہم مغفرتن دی د پاره بخشش ته ډیر خوش قسمت انسان وای چې د قیامت برزه الله رب العزت د هغه مغفرت اعلان وکړي چې دامه او بخو الله دې زمونږ د ټولو بخنو کی چې د ګناونو د بوساره الله ته ولاړی وي سره زمونږه چې وجود سره د ګناونو یو بوساره ده د لاسونو ګنا کیږي د سترګو نه کیږي د غوګونو نه کیږي د ذهن نه کیږي د زړه نه کیږي د خپل نه کیږي ټول وجود په ګنا کې استعماليږي د ګناونو یو بوساره ده او چې الله ته ودرېږي او الله په د خپل رحمت اگر نه ورواچي او اگر د ګناونو رب وساړي نه د سراو بس یو پاکي کی او وای چې ای زما بنده جنت تزا دا وړه له خوش قسمتي الله دې زموږ د ټولو نصیب کی الله رب العزت نه ارمال د خپل ګناونو معافي غوښتل پکار دي او خپل رب په 24 غنټه کې اس وخت هیرول نه دی پکار او د الله د دین سره د قران او سنت سره نږدې لګاو او نږدې رابطه پکار ده الله رب العزت وای یسالونک عن الانفال نو بیا ورپسې دا دری احکام بیا پنځه صفات اولئک هم المؤمنون حقا دا هو له الله رب العزت تمغول ګولا پرې تندی باندې چې دا رښتینه مؤمن دی یا رشتینه مومن ده دی رشتینه مومن لبا ورکای سا لکه تمغا و لگیدن و تمغا خو یا اوگیتا لگیدلی دا یا غاڑی در رلنده دا یا پا جیب لگیدلی دا سمیلاوی گی نور مرابی ملاو شوی پنسنو نا ملاو شو ایوارو نا ملاو شو سس ملاو شو داغو تمغوا اولائک هم المومنون حقا داغو تمغوا نور و سملاویگی لهم مغفرتون دیل بخشش تکنا بلو و رزکن کریم او رزک عزتمند عزتمند رزک آغا تاوی جس رڑی پوچه تستر گخوری صحیح ده کنا اشار لده کسان بوتلی دی او ده سهارا لگیا دی او تر مسپخین زانو وجو نتاول چرگان پخ کردی دی حلواغانی و پراتی او غڑی والا وڑی نغی چه خوری نخو پوچه تستر گیو خوری و آغا چه کم پکی آغا نور خلق ده کارا استه دی نغا چه غیتا کینی نغا دا سی غلی غلی گوری چرا دا ملگری با موجی دا دی پا کم مکاتا چه خوری نو دی پوچه دسترگو نخوری پوچه دسترگو بی آغا خوری چه چه دنیا که دا اللہ دا رضا کار کرده زمای ارور دی دا مرغوزا اغا ما تا وی چه پلانی که پا دی حال که خدا جنت تا بود به نوم دی دو کدسترگو جنت تا تل بی لر بشو دا خود کدسترگو بی نو چه اللہ مونگ تا وجه زاوی تاسو بکم دی سریا نو مونگ با هم دازه روانیو دا سرونده با هم که تکلی جی یا خدایا پا دنیا که در روانیم دیر احسانات کردی و دلتی در روانی بیا احسانو که اللہ خو مونگ دیر نا احل یو زکا چه مونگ طور سا دنا راستیا کارو نکدو دادا چه کنا اللہ دیزمون پا حال رحمو کی ورزکن کریم او رزک عزت منده نوی لهم درجات عند ربهم دیل را درجی دی پت نزا در عبد دی در درجو خواندان دی خوا پا جنت که بم دو مختلف و درجو خواندانی او ار چا تا با دو جدا جدا درجی داوی شدنو کالونی جوری سرکاری وی دا با که ای تایب بنگلا دا دا بی تایب دا دا سی تایب دا دا ولی دا آغی دا سکیل او دا گرید او دا غهده با بنیاد آغی تا آغا بنگلا ملاوی نو اے او بی او سی او ڈی او ای او ایف او جی نو دا ولی چیل دا دا ولی دا درجی دی آل دی بام دا آغا سی مطلب دارا چه دا آغا دا پلی آغاز اے گرید بی گرید سی گرید دی گرید چه چه سمره کار کرده دنیا که سمره محنت کرده سمره قربانی کرده پا آغا بنیاد بانده اللہ دی بس زمونگ نرزا شی لویا خبر دا دی عزتمنده زخو گره دا عبادت دا کار جنتونو لنکم خوا کی محمد سے وفاتون تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز کیا لوح و کلم تیرے ہیں ہاں ویده آغی خلکو بیا چاہتا سحا جتوی سوک چه والی ده بادشاہ ده کورا پاسا چه اللہ ده چاشنو بس ده عرص ده آغدی سڑیا عرص ده آغدی بس اللہ ده رضا شی جنت بکی کی جنت یا لوی ده یا وڑو که ده یا اللہ ده بس زمونگ ده رضا شی لوی خبر ده با لهم مغفر لهم درجاتون عند ربهم دیل درجی دی یا دیل رب سخا و مغفرتن او بخششتی و رزکن کریم او رزک عزت منده نتاپوس شو یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول دیکھ سکے چی دا مال غنیمت بارا کے سوائے دیکھ سکے دا دا اللہ دے دا اللہ دا پیغمبر دے ولی کما اخرجک ربک من بیتک کاب دیزای که تعلیلیه ده لکه سنگ ده حضرت شیخ رحمه الله استاز شیخ حسین علی رحمه الله مانه کهی که ما اخرجه که ربو که دو وجه ده آغینا دوست آغا علتون زکر کهی چه الانفال لله و رسول الله ولی دا زکر چه چه اخرجه که ربو که چه اویستلی تا رو خفلو من بیتی که بالحقی تو کورستانا بالحق که دیده که پا مانا ده حکمت حق پا مانا دیده پا ده حکمت بالحق که پا حکمت سرا اطلاع راغلا یا رسول الله قریشو فن جمع که دا آغی دا پاره یو تجارتی وفد تیار که یو کافله اولیگل شام دا پکه دا عربو دا ټولو دا قریشو دا ټولو سرمایه دارو سرمایه استعمال لا چه سمر گتا پا داغی تجارت که وشوا پا آغی بانی با دفاعی سامان اغسطلکی گی جنگی او دا مدینه منوری دا مسلمانانو خلاب با جنگی گی چه اسلامی قوت چه دنو آغا مکمل ختم کی نبی علیہ السلام دا پتا او لگی دا کافلہ و پس رازی نبی علیہ السلام سوک سوک تیاری دا کافلہ رانیو دا مال بزمون خلاب استعمالی گی چه راوینو چه دا مال تیوالو او د دا دار حرب د دا حربیانو مال د مسلمانانو د پاره جایز دی خان جایز دی د حربی مال د مسلمان د پاره جایز دی او بل دا مال استعمالیده د مسلمان خلاف د اسلامی ریاست خلاف استعمالیده نبی علیہ السلام دا مال تی علو رازی نبی علیہ السلام اللہ اغی پسی روئیس و سرد دریسا و دیار لسکسان دی رازی را روان دی ابو سفیان تا پتا اولا گی دلا چه نبی علیہ السلام در پس رو تی نیوی دی آغا خپل لار بدل اکڑا خکتا پس ساحل سمندر بانی د مدینی نا چه کمالر یا اگدل آروا آغی بانی لار د کافلی د بچکولو دا پارا مدینی سرا نیزده کمالر شمال طرف دا د مدینی منوری نا چه کملا رازی او مکی تزینو اغی بدل اکلا پس ساحل سمندر بانی چه کملا رو اغی واغستا چه کلا دا خطرین بار شو نو ابو جهل دا اطلاع اکلا دا اغی نمخ که اطلاع کرده و چه ما پسی نبی علی سامراو تیده او خپل مال بچ کئی ال تینا دندورا اکلا ابو جهل چه خپل مال بچ کئی رازی دا آلتی نه تقریبا زر کسان دا غصر تیار شو خم صلح پا باقاعده پا اسونو او پا اخانو بان سوارو دا دی کافلی دا بچکولو دا پارا چه کلا ابو صفیان دا خطرین با عرشنو سره اولیگا مکیتا چه ابو جهل توایا چه رازی ما بز دا خطرین با عرشن دا جنگ ضرورت نشته ابو جهل بری تاو کوي دادا ته چاوي وي زو سراوته يما ها زبوي نندا سدا سکو مخخه غټي دلا سه چولو زماري اوراوتو را روانو نبي رسام خو قابلي په سراتو دیګه چې د بدر میدان ته راور رسید وي قتل مخامخ وته پوج پروته الله او ما په ډېره حکمت راسته وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ يَكِنَنَا يَوَدَلَا دُ مُؤْمِنَانُنَا لَكَارِهُونَ خَامَخَا بَدَگَنُونَ کیوں نبی علیہ السلام مرتوی ویداغو مخامخ فوج پرو دے سنگا چل با گو اغیوی حضرت نون خدا سر وستن در آوڑی دا خوشیدنو پتش لازبان جنگ دل داو خامخا چه دنو زان بز دو مرک کمی لور کول دینو گه ده پارو خوب سکول غواری گنا نو اللہ وی یجادلو نکا فی الحق کی اس بدا مانا که چه ده صحابو تاثر ده حق پا بارک جگڑا کولا حق بارک جگڑا که یه حق درن لکبول کڑاو دا چه کلا بی استاد مانوی نو بیا سڑی لبیڑا غر کئی ها؟ بے استاد امانه سړی دا بیړه غار کوي ما دې وکاسه څه ضرورت زمو ترجم ګور ما دې مانو کا وی جګړه کوي د تا سره په حق کې ما څوک صحابه وی آو نو ما غي حق کې نبی رسول سره جګړه کوله نخلی اوچه شوا ما دا ولی دا تویده تفسیر گورم استاز می نشته زمان یو کمکل غنی ملگره زمان کمپیوتر استاز ده ما دا کمپیوتر استاز ده دل بسانه دم کمپیوتر وار کئی هر کس ما کمکل با دنیا کشته دا پا کم پیدا شی زمان وی کمپیوتر استاز ده ما کمپیوتر نوی قرآن زده کرده ده دست عجیب عجیب مخلوق با دنیا کیوینه داوید آغا سے پیدا کی گی جو جادلونکا فی الحق کے بحث دید ہے جدال مجادلہ مانا مانا دا بحث مباحث خبر اترے دا سے نجی دا سے منگل جی دا سے پکار دی اس جی منگل واپستل پکار دی منگل چی دے زان سر وصیر اولو پکاری نور کسان رو سل پکار دی او نبی علیہ السلام کلا انصارو تا گوری کلا مہاجرینو تا مشرانو تا کشرانو تا سنگ چلے دا خبری تر جاری دی یو جا دلون کا فلح باس مباحثے کو لتا سرا پو واضح خبر کی پخکارا خبر کی خکارا مخام مخ چی دن فوج دا کافر پروتے امو قابل دا خکارا خبر دا پا اغی خکارا خبر کی اغی تا سرا باس مباحثہ دی گول بعد ما تبینا پس داغینا چه زائر شودهی دا واضح شودهی دا چه داغر دشمن راغ مخامخ اس دیس رو جنگ کولی ابتدا که سخلق بکدا سی و چاغی بلکل پدا سی تشو حالاتو پتشو لاسو بانی جنگ تا بلکل نوتیا که انما یو ساکونا الالموتی لکه چه دای اراخ کلی شو مرگ دا و هم ینظرون او حال داده چه دای کتلو چه داغ ده مرگ مخامخ ته بس لکه چه دای تا مرگ مخامخ اولارو او دای تاغی مرگ تا راخ کلو دا مرگ کمی لده ورکول چه هم وڑه دستیو ظاهری و خبرم دستی خونه که وا ظاهری و آخو دا اللہ نبی تا پا دوا چقدر دست اشاره می لو شوی دا اللہ را طرفا اغیت خدا پتا نوا چه اللہ صرف چه دینو دیدائی که دا مشرکان کافران تا کسطر کول غاڑی دا غیت پار بندو بس اللہ سغشتے خو بس منگو دا صرف مخامخ کئی و از یعیدکم اللہ او کلا چه وادک اولاد تاؤسرا اللہ تعالی احدت طائفتینی دی یود دو ڈلو یا دا ابو جہل د لخکر والا ڈالا یا دا ابو سفیان دا کافلے تجارتی کافلے والا ڈالا آغا تجارتی کافلا کم یو غاڑی انہا لکم شکننا دارا ولی استاسو پلا سبانی و اللہ عرص کولشی اللہ دلا دا تجارتی کافلہ ان پلا سروستشی او دا لخکر دا لهم پا لاسو ستاسو بانی تا گوست رای کولش کم یو وای شابی چی کلدار اغلا بے وصله و بے حتیار خلق دی وی یا رسول اللہ وی داغا بے داغا ندی دا بے وصله داغا کابری والا بخیخا چی دیتا موار پریده کنه دی دا لبس گب گی پرانی و خدایشتا که یو رانه لارشی زګه چې هغه چون هغه لک کسانو ودا د لوړو سره راغلی او ټول لوړی وسخه سره د شمار یو سو تورې وي او نور ټول وسخه لوړی وي بس دی ولا رانیو وتودون او تاسو خو خول ان غیر ذات شوکته چې دغه به وسلې ډله شرا تکون لکم آراشی استاسو پلاس کے تاسو خدا غختل کنا خو اللہ خو بلس غختل اللہ خدا ابو جال سٹ ماتو الغختل مال پریدا مال با نور راشی وصلہ بدل اللہ در کی خو سپلحال ابو جال ان کمپنی چھکم دیتا کو سترے کول غواری کیما کول غواری چد کافرانو زور ختم شی چی دا سر سر دا کافر والا دلتے کیمہ کئی نا چی دا زور دا ختم شی دیو بیا سکی نن دا چل لے اللہ دا غختل اللہ را دین غلبہ غختلا تاسو دا غختل هو یرید اللہ او اراده لرلا اللہ تعالی ان یحق الحق بکلماته دا چکلکی مضبوط کی حق فخپلو حکمونو بانی اللہ دا حکمونو لاغو کول چی یو یو کافر دا سر سر اغستاسو پلاس بانی قتل کی او چی دای قتل شی نو دے پلا با اللہ دین اسلام لغلب ورکی وَيَقْطَعُ دَابِرَ الْكَافِرِينَ او چې پرې کې ویخ مونډ کافرانو چې د کافرانو جړې وباسي جړې چې جړې ولر وباسي ابو جان له جړې ونی استه جړې ول تر نن پورې څوک دا و چې د ابو جان اولاد کې ما تاسو کې لري تر اوسه چاوي نه مونډ ول استه دې یو حق الحق دے دا پارا چھ مضبوط کی حق ثابت کی مضبوط کی احق و یبتل الباطل او کمزور کی باطل ولو کرے المجرمون اگر کابد گنی مجرمان اگر کد مجرمانو پا دے بانی زڑ چوی خو اللہ تبارک و تعالی بچی دنو احق لغلب ورکی و باطل با اللہ ختمی ولو کرہ المجرمون پختانه بل سوی دی زای کی کنه وای اگر کوی پلانې په کې داسې کیږي ها الله کوم مطلب دی جزاء الفاظ داسې نوامه زما جوا مهذب ده زما زین ته باز اوقات داسې الفاظ راشي کنه د پختو او اغاز دستی واپس کم یو سره و یره دا کار با دا سه کام خواک وی دا پلانی نبا که دا سه کیگی ولو کری حل مجرمون دا قرآن جبه دا محذبه دیر محذبه جبه دا خب ما اتا ده اشاره را کئی هچه تیوی اب پختو که بلکل آغا دا پختو پا انداز که مطلب بیانه نو بیا با آغا سی ولو کرے حل مجرمون اگر که ما مروز کې داسې خبرو کړه یو کتر دغه ناس او غم داسې کټر نشنلی و داسې ناست نو وی اگر که پکې وې داسې ما بس یې نو زه نوم نه تاسې سلا وایې وی نه زه خو کافران یادوم نو ما زه هم کافران یادوم خو لکه ما په داسې ځای کې دغه الفاظ نه وم خبره دغه زمونږ یو کس دی نو هغه ری نشي ویل ری نشی ویلی آغا نو آغا چه کلا خبری کئی نو آغا کوشش دا که جی دا پختو یو لپس کی ری نو آغا ولا دوردو لپس گوری اچه آغی کم ری نو بیا آغا دا انگریزی تکیه ووی نو آغی که خوچه ری نرازی نو آغا مختی کی کنا انگریزان ری نشی ویلی خاک چاواغان دی آغا یو ورک تا چنه وک وی ورکتا اغیی وک وی اغیی ری نشویلی آر اغیی نشویلی تاسو دا دیشنری گوری دیگر دی آر پزای بانی اغیی ستار جو کردی دا اغیی ویلی نشی داری بلکل نشویلی کانتری دا اغیی کانتی وی کانتی اغیی ری ویلی و دا چاراگان دی آغا نو آغا لکه داستی کار کئی نو خبر دارا چه زوالم دا سی الپاز بیا گورما چرا الپاز مطلبم خلکو دا اغم واضح شی و الفاظ خیر ده متبادل استعمال شی قرآن کریم ما و تا تا یو دینی غیرت او دی ایمانی جذبه تعلیم را کئی اللہ دی منگا که دینی غیرت ایمانی جذبه بیدار کی او اللہ رب العزت که منگا که دین پورا پورا راولی اللہ دی منگ ده خپل دین او ده خپل ملک وفادار کی او اللہ رب العزت تی من دا هر کس ما دینی او ملکی غدارانو نا اساتی الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. إذا تستغيثون کل چتاسو فریاد کو ربکم ربستاسو تا فاستجاب لکم بس قبول دیائی اوکڑا استاسو انی ممدکم چی یکینن زا امداد کا ان کے یما استاسو بالف من الملائکتے زرو پرشتو سرا مردفین یو بل پسی راتلون کے. وما جعلہ اللہ او ندے گردولے دا امداد اللہ تعالی الا بشرا مگر خوشخبری ولتطمئن او دید پارا چه ڈاڈشی بی قلوبکم پدے سرا زلنستاسو. ومن نصرو او ندا ندے امداد الا من عند اللہ مگر د طرفا د اللہ تعالی نا. ان اللہ یقیناً اللہ تعالی عزیز حکیم زوراور او حکمت والا دے. اذا یغشیکم النعاس کلا چوائے غستولا تاسوتا پرکالی یعنی کلا چپٹاولی تاسو پرکالی امنتم منو دپارا دی اذمنان د سکون د طرفا د اللانا وینزل علیکم او راورولی پتاسو باندی من السماء دبرنا ماء عبا لیطاہرکم به دید پارا چپاک کی تاسو پاغی سرا ویذہبا عنکم اولری کی دتاسو نارجز الشیطانی گندگی دشیطان وسوسی دشیطان وليربط على قلوبكم او جي مضبوط والے راولی پزڑنو ستاسو باندے. ويثبت به الاقدام او کلگی پاغی باندے قدمون ستاسو. اذ یوحی ربکا کلا چو حکم کو رفستا الالملائکتے فرشتوتا انی معکم چی یکیننا زد تاسو سرائم فثبت الذین آمنو بس کلک گئی آغا کسان چی ایمانی روڑے دے سأل کی زردہ چی اغعب غرزم فی قلوب الذین پزلنو دا آغا کسانو کی کفرو چی کافران دی الرعبا یرا فضربو نوحی فوق الاناکی د پاسا د سټونو ودریبو مینوم او وحی د دینا کل بنان هر یو بند ذالکا دا بی انہم سبب د دی چی یکینن دی شاق اللہ مخالفت کرده د اللہ تعالی ورسول او د پیغمبر داغا ومن یشاکک اللہ اصوک چی مخالفت کئی د اللہ تعالی ورسوله او د پیغمبر داغا فإن الله شدید العقاب نو یقینا اللہ تعالی سخت عذاب ورکون کے دے ذالکم فذوکو دا سزا تاسو توام اس قیدا وان للکافرین ابو شئی چی یکینن دا پاران دا کافرانو عذاب النار عذاب دے دور دا جہنم مخکنو آیتونو کې درې احکام بیان شو او پنځه صفات د مؤمنانو او د غید لپاره او انجام د دنیا او د غید آخرت او د غین بعد بیا غلتونه بیانې چه دیوه دا مال غنیمت دا دی بسکی گی جواب راغه کل الانفالو للہ والرسول دیتا او آیا چه مال غنیمت دا دی اختیار دا اللہ تعالی دی او اللہ خپل پیغمبر لا اختیار ورکڑ دی داولینو کما اخرج کا ربکا من بیتکا بالحق کے دو وجد آغینا چی تخپل ربو یستلی دخپل کورنا د مدینی منورینا پا حکمت سرا لکا اطلاع نبی علیہ السلام دا ملاو شوا چی دا مشرکینو دا مکی اغا اجتماعی تجارتی کمپنی چپاغی کی دو ٹولو کوریشو حصہ دا اغا د شام نر روان دا او مکی تزی او داغی قیادت ابو سفیان سخا دے نبی علیہ الصلات والسلام اعلانو که او دریسوا دیار لسکسان د نبی علیہ السلام سرا رووتل خوچه کلا ابو سفیان تا اطلاع ملاو شوا نکمالار چی اغا پا حجاز درات للا دا مدینی منوری پا خواکی نو اغی پری خودلا او په ساحل سمندر باندې لری د مدینی منورې نه روان شو. نبی علیہ السلام روان دی چې کله د بدر میدان ته راورسید نو ابو جهل او د هغه ملګري تقریبا زر کسان چې هغې کې دوه سوه کسان په اسپو سوارو په اسانو او شپک شپک سوا کسان پس غرو کیو مصالحہ مصالحہ راغلیو او تقریبا زر کسانو اغید ابو سفیان اطلاع ورکڑیو لکا زمزم ابن عمر عمر اغیلی گلیو چکا خپل مال بچکول غواڑی نروزی دی دا کافلی دا بچکول دا پارا او دا نبی علیہ السلام او دا غد ملگرو دا مخنیوی دا پارا روتیو چی نبی علیہ السلام دا صحابو سرا کل میدان بدر دا راو رسید وی قتل چی مقابلہ کی مخامخ دا بدر پا بل اڑخ باندی مکیم و زمی طرف دا دشمن فوج کیمپ لگول دی را رسیدلی دی پا هوار زمک باندی او پو بو باندی کبزا چولی دا نبی علیہ السلام دا صحابه کرام سره مشوره وکړل چې اوس موږ له سکول بګار دی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ را پاسید وی چې څنګه د الله حکم وی یا رسول الله هغه سبا کو دارنګه عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ را پاسید اغم داوی نبی علیہ السلام بیاوی سمشور را گوئی حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ را پاسی دا وی یا رسول اللہ منگا تا پیغمبر منلے او تابانی جسان نادل شوی دی ناغ منگا حق او سچ منلی دی منگ آغا خلق نیو چه خپل پیغمبر تا ہوایو چه فذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون فلال شا استا رب دلال شی جنگو کئی و منگ بدلتا ناسیو وی تمونگ تا وایا او چه تمونگ تا وای چه ترکم پوری کمونگ تا وای چه تاسو حبشیتا برکو الغمات پوری ورشی نمونگ بتراغی پوری امزو اوستا حکم با مونگ نغرزو نبی علیہ السلام ورد دواگانی اکڑلی او بیای صحابو تا مخکو سمشور را کوئی حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نوی یا رسول اللہ معلومی کی دا جستازو اشارہ انصارو طرف دادا نبی علیہ السلام وی بالکل یا رسول اللہ و اورا مونگتا پیغمبر منلے او تالا چی اللہ صدر کردی دی زمونگ پا غیبانی ایمان دی مونگا تا سر وعدہ کردی دا او انشاءاللہ چی وقت راشی زمونگ دا کردار نبا انشاءاللہ تا تا اطمینان ملاوی گی او ستاسی نبا یخ شی چه کلا وخ را شی او اکتا مونگ دوائی چه سمندر تا ٹوب کئی نو سمندر تا با ٹوب کئو مونگ رو سکی دو والنیو نبی علیہ السلام ورد دواگانی اکڑے نبی علیہ السلام لنگر اپوج مجاہدین آغی لنگر کڑل یو چبوترا نبی علیہ السلام دا پارا جوڑا شو پاہی بانی سورے ہو شو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نبی علیہ السلام دا کیناس او حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اغا پیرا ورکول شروع کرل دا آغی چبوترے پا دروازہ بانی حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورا رائستے و اولادو او دے نبی علیہ السلام و سلام ہا دے حفاظت او دے سوکی دے پارا ادرے دا اللہ رب العزت و ایمارت اوے چی دے دوارو ڈالو کے کم ڈالا واری انہا لکم او بستازو با کابو بانی راشی و تودون ان غیر ذات شوکتی تکونو لکم تازو اداخ و خولو چی دا بی وصلی ڈالا اغستاسو کابو کی راشی زگا اغی کے جنگ نو اغی کے تکلیف نو